macie dzieciaki, że jesteś tu na własnym świecie. Choć kształt się serca, obarwie bieli i czerwieni. Tradycja nie zmienię, póki my żyjemy. Zobaczysz dzieciak. To znaczy dzieciak, że jesteś tu na własnych świeciach. Jeśli jesteś sąd, pewna wiedza jest konieczna. Kato Silesia, ukryta opcja niemiecka. Znosz kolor tego nieba, zapach tego miejsca, ziom. Ja widzę co dnia, jako czuję go od dziecka. Choć już wiek temu kazali nam stąd spierdalać. Tysiące kul jest słabszych niż wiara. Trzykrotna fala, życie choćby za ziemi zaraz. Zostaliśmy tutaj my, nasz honor, nasza gwara. Czas zapierdala, ty biegną bez celu. Gdyby nie oni, pewnie mówiłbym warum. A nie pytam czemu, nie wiesz to nie mów. Mam w kurwę własnych problemów. Wychował mnie Śląsk, jestem coś winien jemu. Coś winien tym, co zostali na dole na zawsze. Piszę dla was, ty przez szyby na te szyby patrzę. Pamięci nie zaprzesz, każdy jest dla nas święty. Pod ziemią mamy węgiel, na ziemi diamenty.